Emocji nawet za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 4 sierpnia, minęła 22. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Giganci rzutu młotem, Wojciech Nowicki ze złotem, Paweł Fajdek z brązem. Polska w Tokio zdobyła już 10 medali. Światowa Organizacja Zdrowia apeluje o wstrzymanie się z podawaniem trzeciej dawki szczepionki. Baczyński bez filtra rusza wyjątkowy konkurs fotograficzny. Worek z medalami dla Polski coraz cięższy. Środowy bilans to złoto, srebro i dwa brązy. Wojciech Nowicki zachwycał od pierwszego rzutu. Ostatecznie wynikiem 82 metry, 52 centymetry został mistrzem olimpijskim w rzucie młotem. To jego drugi olimpijski krążek, tym razem z najcenniejszego kruszcu. Bardzo się cieszę, że udało się go zdobyć, a najbardziej cieszę się z rekordu życiowego, bo tak jak już mówiłem, marzyłem o nim od 5 lat na takiej docelowej imprezie, jaką są Igrzyska albo Mistrzostwa Świata, i to najbardziej mnie cieszy. Dało to dzisiaj złoty medal. No nie wiem, jeszcze tego może być, przepraszam, ale nie czuję, może za jakiś czas dojdzie. Paweł Fajdek to 4-krotny mistrz świata, ale do dziś bez medalu olimpijskiego. Tym razem się udało, jest 3. miejsce na podium. No i w końcu klątwa pokonana, teraz już będę nieobliczalny. To jeżeli ktoś twierdził, że mam samą psychikę, że jestem źle przygotowany, że jestem nierówny, dzisiaj 6 rzutów zaliczonych, zapraszam do rozmowy. Patryk Dobek to do niedawna 400-metrowiec. Zdobył brązowy medal w biegu na 800 metrów. Rezultatem Polaka nie jest zaskoczony brązowy medalista Mistrzostw Europy na 1500 metrów, Bartosz Nowicki. Jest bardzo mocno predestynowany do biegania tych 800 metrów. Zresztą on też pochodzi od takiego trenera Krzysztofa Szałacha, który robił z nim bardzo duży, objętościowy trening. I tak naprawdę on gdzieś tam był przewidywany do tych 800 metrów. Jakiś czas temu zdarzył mu się ten odważny krok. My mu w Szczecinie już 2 czy 3 lata temu podpowiadaliśmy, bardzo mocno go namawialiśmy na wydłużenie dystansu. W klasyfikacji medalowej Polacy mają już 10 krążków, 3 złote, 3 srebrne i 4 brązowe. Policja bada sprawę publikacji zdjęć 19-latki, która w Katowicach zginęła pod kołami autobusu. Do zdarzenia doszło w sobotę rano. Na przystanku autobusowym wywiązała się bójka. Wszystko działo się przed stojącym autobusem. Kobieta próbowała interweniować, wtedy kierowca autobusu ruszył. Jest oskarżona o zabójstwo i podwójne usiłowanie zabójstwa. Relacja Doroty Stabik. Zdjęcie, które pojawiło się na stronach internetowych, pokazuje ciało dziewczyny tuż po wypadku. O tym zdarzeniu poinformowana została już prokuratura rejonowa Katowice Północ, która prowadzi śledztwo w sprawie śmierci kobiety. Przypomnijmy, do tragicznego zdarzenia doszło w Katowicach w sobotę nad ranem. W centrum miasta doszło do bójki na środku jezdni. Autobus, który był na pasie drogi, przejechał 19-latkę. W internecie znalazły się filmy pokazujące zdarzenie. Wynika z nich, że to właśnie w wyniku szarpaniny kobieta znalazła się na drodze. Śledczy osobno rozpatrują sprawę kierowcy autobusu miejskiego, któremu postawiono zarzuty zabójstwa kobiety i usiłowania zabójstwa 2 osób, a osobno bójki na pasie drogowym. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. Światowa Organizacja Zdrowia apeluje o wstrzymanie się z podawaniem trzeciej dawki szczepionki na koronawirusa co najmniej do końca września. Szef WHO powiedział, że do tej pory 80% podanych szczepionek otrzymały osoby z bogatych krajów. Teraz w pierwszej kolejności powinno szczepić się osoby niezaszczepione w ogóle. Rozumiem troskę wszystkich rządów, by chronić swoich mieszkańców przed wariantem Delta. Nie możemy jednak zaakceptować sytuacji, kiedy to kraje, które zużyły większość światowych zapasów, zużyją ich jeszcze więcej. Według WHO wariant Delta jest już obecny w 132 krajach. W 77. rocznicę śmierci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w stołecznym Pałacu Blanka ogłoszono konkurs fotograficzny poświęcony jego twórczości. Konkurs Baczyński bez filtra jest skierowany do uczniów. By wziąć w nim udział, wystarczy zrobić zdjęcie smartfonem, mówi prezes Fundacji na rzecz Wielkich Historii Maciej Piwowarczuk. Poprzez telefon komórkowy, uruchomienie aplikacji aparatu i wrzucenia tego zdjęcia, tej próby interpretacji konkretnego wiersza czy wersu w media społecznościowe. Należy je nie tylko publikować w internecie na profilach Baczyński bez filtra, ale przesyłać do nas na adres baczyński@wielkiehistorie.pl. Prace można publikować i wysyłać do 31 grudnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A jutro na przemian chmury ze słońcem, ale zdecydowanie najwięcej bezchmurnego nieba będzie na Pomorzu i Podlasiu. Popada na Lubelszczyźnie i Śląsku i tam najchłodniej 17 stopni. Najcieplej w Szczecinie 24. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Najważniejsi są ludzie, którzy tworzyli naszą historię. Warto poznawać losy tych, którzy tak jak my marzyli, planowali, kochali. Mamy szansę uczyć się z tych doświadczeń na przyszłość. Łączy nas trudna, ale piękna historia. Jeśli znasz tych, którzy uczą, odkrywają i pomagają nam zrozumieć historię, zgłoś ich do Nagrody Bohaterony imienia Powstańców Warszawskich. Zagłosuj. Opowiadajmy historię Polski. Nie tylko dla nas, ale też dla nich. Bohateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zaprasza na festiwal Naturalnie Mazury. Węgorzewo 5-7 sierpnia. Wystąpią m.in. Mateusz Pospieszalski z zaproszonymi gośćmi. Wojtek Mazolewski Quintet. Sydney Polak. Karaś Rogucki. Ralf Kamiński. Nocny Kochanek. Raz, dwa, trzy. Bilety na e-bilet.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Jest godzina 22:06. Klub Trójki. A to jeszcze raz dobry wieczór. Witamy słuchaczy Trójki w klubie, którego dziś mam zaszczyt być gospodynią, a nazywam się Monika Małkowska. Oprócz mnie współpracują przy tym programie Ola Kaczkowska, wydająca go, oraz Maciej Załęcki, czuwający nad realizacją klubu. No i tradycyjnie zestaw informacyjny dopełni adres mailowy, pod którym czekam na głosy słuchaczy. monika.malkowska@polskieradio.pl. Proszę Państwa, no wakacje to czas, kiedy chyba częściej niż w bardziej zapracowane miesiące odwiedzamy galerie i muzea. I oto propozycja. Proszę Państwa, w Warszawskim Muzeum Narodowym jest wystawa Artystka, poświęcona postaci i dorobkowi Anny Bilińskiej-Bogdanowiczowej. I to także unikalna okazja, żeby zobaczyć, w jakich warunkach bohaterka tej monografii nabywała warsztatowe umiejętności w paryskiej Akademii Julien. To była prywatna uczelnia plastyczna, no, istniejąca ponad 100 lat, bo zakończyła swój żywot w 1968 roku. I tamże na równych prawach mogli studiować obok siebie mężczyźni i kobiety. No, czy tak dokładnie równe te prawa były, to okaże się w trakcie rozmowy. Niemniej panie miały wstęp na Akademię Julien, co nie było możliwe na europejskich akademiach sztuk pięknych. No, dziwnego, że tam właśnie peregrynowały utalentowane dziewczyny z naszego kontynentu europejskiego i z Ameryki. No i proszę, proszę sobie to wyobrazić. Siedzą w tych swoich gorsetach, w tych tiurniurach, wyfiakowane, na wysokich, niewygodnych stołkach, stłoczone w ciasnej pracowni, ale szczęśliwe, no bo są traktowane poważnie, bez ironicznych uśmieszków, że babom się zachciewa, a wśród nich ona. Ciemnowłosa, szczupła, bardzo skromnie ubrana. Przyjechała do Paryża z Warszawy. Uparta jest, uparta, bo chce zdobyć prawdziwą wiedzę i rzetelny warsztat. Ale zanim przedstawię naszego dzisiejszego gościa, to chciałabym jak zwykle muzyczne preludium do tej rozmowy Państwu zaprezentować. Opera Cyganeria, Giacomo Puccini. Prapremiera tej opery miała miejsce 3 lata po śmierci naszej bohaterki. No ale walc mizet jakoś przystaje do tamtej aury. Thank you. to śpiewałam na Netrebko przez przypadek zupełny. Nosi takie samo imię jak nasza dzisiejsza bohaterka Anna Bilińska-Bogdanowiczowa, ale proszę Państwa, czas przedstawić gościa, a jest nim dr Agnieszka Bagińska, historyk sztuki, współkuratorka obok Renaty Higgersberger wystawy Artystka. Anna Bilińska i tu są podane daty jej życia. 1854-1893, 39 lat żyła. Dobry wieczór, pani Agnieszko. Jesteśmy dobry słyszymy. Wieczór, dobry wieczór państwu. Pani Agnieszko, mi się wydaje, że 39 lat, no nie jest to dużo, ale mimo wszystko Anna Bilińska zostawiła po sobie całkiem spory dorobek. To, co państwo pokazują w Muzeum Narodowym w Warszawie, to jest więcej niż dotychczas było nam znane, bo oprócz tego, że są obrazy, są także fotografie, są także dzienniki, właśnie takie notatniki, no i także że jest rekonstrukcja pracowni. Tak, ja myślę, że na tej wystawie udało nam się pokazać najszerszy możliwy wybór prac Bilińskiej, tak żeby dopełnić takiego pełnego obrazu jej twórczości. Do tej pory zarówno publiczność muzeów, jak i specjaliści właściwie znali tylko kilka takich sztandarowych jej obrazów. Nam udało się tego zgromadzić znacznie więcej, po to też, by pokazać całą ścieżkę jej kariery, oczywiście uzupełnić informacjami biograficznymi, które właśnie prezentujemy dzięki różnym materiałom archiwalnym, także zdjęciom. Przyjrzyjmy się Annie Bilińskiej, bo jest kilka jej autoportretów, a także są portrety wykonane przez kogo innego. To bardzo przystojna osoba była, mi się wydaje. Nawet współcześnie chyba by przystawała. Ciemne włosy, troszeczkę tak w nieładzie. Szerokie brwi, prawie zrośnięte nad nosem. Piękne, duże oczy i ślicznie wykrojone usta. No, myślę, że mogłaby się i dziś podobać. Myślę, że mogłaby się podobać. Rzeczywiście na jej urodę zwracano wówczas uwagę, zwłaszcza poprzez autoportrety, na których prezentowała się na kilku wystawach. Szczególną uwagę zwracał ten autoportret najbardziej znany, czyli ten zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, ten, za który został nagrodzony na Salonie Paryskim w 1887 roku. Ciemny strój, ale fartuch taki trochę fartuszek właściwie taki trochę fantazyjny i przy pasku bukiecik niebieskich kwiatków, nie wiem, haberki to są, czy fiołki, nie wiem. Myślę, że to są właśnie te kwiaty habry. I rzeczywiście w tym obrazie jest kilka takich elementów, które dopełniają w inny sposób jej profesjonalnego wizerunku. Ona tam pokazuje się jako pewną siebie artystka, patrzy wprost na widza, też bez upiększania specjalnego swojej osoby. Pani wspomniała te poczerpane włosy, które są widoczne na tym obrazie i narzędzia malarskie, ale oprócz tego właśnie bransoletki, kwiaty, przedziwna spinka wpięta we włosy i też fartuch, który nie jest fartuchem malarskim, tylko bardziej przypomina taki sprzęt domowy, czyli fartuch kuchenny. To był taki obraz, który no, właśnie poprzez tą codzienność wizerunku i pewność siebie budził duże zainteresowanie krytyków wszystkich osób, które ten obraz oglądały na wystawach. Tak jak wiele utalentowanych osób, utalentowanych, kreatywnych, Bilińska nie była tylko i wyłącznie uzdolniona malarsko, także, podobnie jak jej rodzeństwo, miała talent muzyczny i nawet początkowo wydawało się, że w tym kierunku jej kariera pójdzie, prawda? Tak, Bilińska po przyjęciu do Warszawy wstąpiła do Instytutu Muzycznego, pobierała lekcje śpiewu i gry na fortepianie, tak samo jak i bracia. I początkowo te znajomości artystyczne w Warszawie właśnie rozwijały się w kręgach muzycznych, czego dowodzą pierwsze jej portrety. Później ta kariera przesunęła się bardziej w stronę znacząco, w stronę malarstwa, ale nawet na zdjęciu i paryskiej pracowni widać, że jest pianino, co świadczy o tym, że jednak ta miłość do muzyki była dalej przez nią pielęgnowana. Pani doktor, mnie się wydaje, że ona w ogóle była taką niestandardową kobietą jak na tamte czasy, bo no dość odważnie zdecydowała się na samodzielne zamieszkanie w Paryżu. Czy ona znała język francuski? Bo jakoś nie znalazłam żadnej informacji na ten temat. Myślę, że musiała znać język francuski, natomiast pierwsze takie listy pisane po francusku to zachowały się dopiero z 1886 roku. Natomiast ta szkoła, do której wstąpiła, czyli akademicz, nie wymagała od swoich studentek znajomości języka francuskiego. To też było takie środowisko bardzo międzynarodowe. Tam przyjeżdżały Polki, ale też uczennice właściwie z całej Europy, a także z Ameryki Północnej. Także ten skład osobowy kobiecej pracowni był bardzo różnorodny. Natomiast porozumiewały się najprawdopodobniej właśnie w języku francuskim. Mam wrażenie, że to w ogóle była osoba o szalonej pracowitości, bo jak tylko, no jak tylko możemy dowiedzieć się z zapisków, no jej było ciągle mało i mało i mało tej wiedzy. Nie dość, że zajęcia w Akademii Julien były od godziny 8 rano, to ona jeszcze się zapisała na dodatkowe lekcje. Tak, blisko się zapisywały dodatkowe lekcje i rysunku, także na kurs anatomii, który nie był takim standardowym elementem nauczania w zasadzie, że ona chciała zgłębiać budowę ludzkiego ciała też po to, by wykorzystać to później w swoich obrazach. Był też moment, w którym wydaje się, nie była do końca zadowolona z tego, co oferowała pracownia kobieca tej szkoły, kiedy starała się o przeniesienie do pracowni męskiej na to niewyrażone zgody, natomiast pobierała dodatkowe lekcje u innego artysty po to, żeby właśnie jak najwięcej pracować i udoskonalać swój warsztat. Była bardzo czynna, popularna studentka, o czym właśnie takie pomyślenia świadczą jej zapiski również na odwrotnych stronach obrazów i dokładnie notowała sobie uwagi profesorów do swoich kompozycji malarskich. Pani Agnieszko, pani doktor, ja teraz pozwolę sobie na krótki przerywnik muzyczny i to zupełnie inny klimat będzie niż ten poprzedni utwór Sweet Charity, Bapos i There's Gotta Something Better Than This. Musi tu gdzieś być coś lepszego niż to, co mamy. I'm not gonna spend the next 40 years of my life in the Fandango ballroom. I am not going to become the world's first little old gray-haired taxi dancer. I am getting out. Out? What a nice word. There's got to be something better than this. There's got to be something better to do. And when I find me something better to do, I'm going to get up, I'm going to get out, I'm going to get up, get out and do it. There's gotta be some respectable trade. There's gotta be something easy to learn. And when I find me something I ever can learn, I'm gonna get up, I'm gonna get out, I'm gonna get out and learn it. All these jokers, how I hate them, with their groping, grabbing, clutching, clenching, strangling, handling, fumbling, pinching, fooling. There's gotta be some life cleaner than this. There's gotta be some good reason to live. And when I find me some kind of life I can live, I'm gonna get up, I'm gonna get out, I'm gonna get up and live it. No tak, to już była współczesność. No coś musi być lepszego niż tamten los tamtych kobiet, które chciały kształcić się, które chciały dorównać artystycznie mężczyznom, zwłaszcza jeśli miały po temu warunki wyjściowe. Kiedy się właściwie zaczęła kariera Anny Bilińskiej? Co było takim decydującym momentem, że ona się zdecydowała na studia artystyczne? Ja myślę, że tych momentów było kilka. Na pewno jej pobyt w Warszawie przyczynił się do tego, że zdecydowała się na karierę artystyczną i tutaj należy wspomnieć bardzo ważną postać Wojciecha Gersona, malarza akademickiego, który był w Warszawie takim pionierem żeńskiej edukacji artystycznej, można powiedzieć, ponieważ w swojej pracowni prowadził również oddzielne kursy dedykowane kobietom i one tam mogły poznać podstawę warsztatu, jeśli chodzi o rysunek i malarstwo. także studium znak jego modela. Później takim kolejnym ważnym momentem, czy właściwie okresem, była podróż Szybilińskiej w 1882 roku. Ona jako towarzyszka swojej młodszej koleżanki Klementyny Prasowskiej wybrały się w podróż dla Klementyny zdrowotną, ale dla Bilińskiej była to podróż artystyczna. Właśnie do północnych Włoch poprzez Wiedeń, Monachium. Bilińska mogła zobaczyć bardzo dobre zbiory sztuki, akademię, zobaczyć system nauczania, też najnowsze wystawy. Po tej podróży właśnie, która trwała kilka miesięcy, zdecydowała się na wyjazd do Paryża, żeby tam dalej się kształcić. No można powiedzieć, że to nie była taka mała podróż. Kilka miesięcy to dość długo. Ja wczytałam się w taką relację, że ona troszkę się bojąc, ale jednak odważyła się, samodzielnie spacerowała nocą i pojechała sama już bez tej Klementyny towarzyszącej, sama omnibusem do Padwy i Wenecji. No to chyba był taki heroiczny wyczyn jak na tamte lata. Tak, są takie momenty w jej dzienniku, kiedy właśnie napisze o tych swoich odważnych czynach i o reakcjach innych ludzi, którzy może niekoniecznie widzieliby kobietę w takich sytuacjach. Ona się zdobywała na samodzielne podróże i też jakby różne trasy, które odbywała w swoim życiu, pokazują, jak mobilną była kobietą i też jak często podróżowały w ogóle artystki tych czasów. Bilińska jeździła po Francji, po francuskim wybrzeżu, często przyjeżdżała też do Warszawy i dalej na wschód. Także niewątpliwie podejmowała podróże. Często to były podróże zawodowe, też związane z jej zleceniami na portrety. Mm-hmm. No, ona była wyjątkowo mobilna jak na tamte czasy. Kobieta, która odważała się, no tak jak mówimy, samodzielnie gdzieś tam podróżować. Oczywiście czasami podróżowała też z osobą towarzyszącą płci żeńskiej. No, ale nie miała specjalnie szczęśliwego życia. Chyba takim najgorszym rokiem to był ten, kiedy zmarł jej narzeczony. Troszkę wcześniej, kilka miesięcy czy wcześniej zmarł ojciec, a także ta przyjaciółka, o której przed chwilą pani wspomniała, prawda, ta Klementyna Krasowska. To był taki trudny okres w jej życiu, to rok 1884 i 1885. Bilińska w dzienniku, który w tym czasie prowadziła, nawet wspomina takie zamiary samobójcze. To doprowadziła do tego śmierć ojca, ogromny smutek po odejściu Klementyny Krasowskiej i właśnie narzeczonego Wojciecha Grabowskiego. Ta sytuacja po jakimś czasie się odwróciła, bo ten wielki sukces, który odniosła w kolejnym 89 roku, właśnie doprowadził do rozkwitu talentu, do tego, że stała się rozpoznawalna, podziwiała się z tego szczęścia i rozpoczęła taką prawdziwą artystyczną karierę. No, ona też sama jakoś dawała sobie radę, żeby się utrzymać w Paryżu, wynająć maleńki pokoik, ale jednak samodzielny, chociaż obyczaj raczej wskazywał na to, żeby kobiety mieszkały we dwie, te, które uczyły się, studiowały, a ona jednak nie, powiedziała, że samodzielnie. Czy to był taki niepokorny duch, czy po prostu potrzebowała samodzielności? Myślę, że i to, i to. Była na pewno niepokornym duchem, takim, który dążył do po prostu samodoskonalenia. Ona była bardzo, bardzo ambitną artystką i w tym czasie również studentki, jak zazwyczaj, dzieliły pracownie, dzieliły mieszkania. Ona też postanowiła mieszkać oddzielnie, rozstała się z Zofią Stankiewiczówną, z którą mieszkała na samym początku. Prowadziła samodzielne, skromne życie, starała się utrzymywać również sama, zwłaszcza po śmierci ojca. Później ta sytuacja się trochę poprawiła w związku ze spadkiem, który otrzymała po zmarłej przyjaciółce Klementynie Krasowskiej. Ale rzeczywiście była samodzielna i też w ogromnej trosce o utrzymanie samej siebie, to ogromnej troski dowodzą jej zapiski w notatniku, gdzie skrupulatnie spisywała wszystkie swoje sprzedane obrazy, również kwoty, które otrzymała. otrzymała za te sprzedaże. To nie była chyba zwyczajna kariera, chociaż oczywiście no, porównuje się ją często gęsto do Olgi Boznańskiej, która 11 lat młodsza od Anny Bilińskiej, miała jednak troszkę z górki, no bo jej matka była francuską, ale Boznańska zaczęła karierę w Paryżu no, właściwie już po śmierci Anny Bilińskiej. Ja tak się zastanawiam, dlaczego Bilińska była o wiele mniej znana, była i jest, no państwo przybliżają jej postać, już zresztą były wystawy, na których znajdowały się prace i samodzielne również wystawy Bilińskiej. Czy co? Czy to po prostu może bardziej odpowiada nam maniera Olgi Boznańskiej, taka, no nie wiem, przystępniejsza dla nas, dla współczesnych, czy też po prostu mało zostało w dorobku Bilińskiej? Myślę, że to jest złożona kwestia. Rzeczywiście niewiele prac zostało, niewiele jest znanych. Bardzo dużo prac Bilińskiej jest na pewno w prywatnych kolekcjach francuskich i one nie zostały przez nas zlokalizowane, nie mogłyśmy ich pokazać na wystawie, ale sam katalog twórczości tej artystki obejmuje aż 260 pozycji. Różnego typu prac, także to była duża twórczość, niestety niezachowana lub nieznana. A ten drugi czynnik, wydaje mi się, że on był tutaj też bardzo ważny, to że Bilińska pracowała w takiej zachowawczej manierze. Ona malowała przede wszystkim portrety. To były portrety tradycyjne, bardzo dobre warsztatowo, ale takie, które jakby są z daleka jeszcze od tych nowych tendencji, w które wpisała się Olga Boznańska. Także to jest malarstwo akademickie, takie realistyczne, w którym podstawą jest wierność wobec natury. No i przede wszystkim sztuka portretowa. Także może nie to, co jest, to może się znaleźć w salach muzealnych, dlatego też muzea nie prezentują wiele prac Anny Bilińskiej. A ja myślę jeszcze sobie tak, że to ona nie była przecież malarką akademicką. To nie było opowiadanie anegdot. To była portreciska, ale także swój warsztat zademonstrowała, co państwo uświadamiacie odbiorcom. Swój warsztat zaprezentowała i w szkicach, i w takich lekkich, szybkich, malarskich takich koki, a no i także w obrazach, które no, tak jak wówczas mało która z kobiet malowała, przedstawiała akty. Z dziedzin jej twórczości rzeczywiście odkryłyśmy znacznie więcej. To było nie tylko malarstwo portretowe. Pejzaż, który pewnie pani miała na myśli, to też była osobna dziedzina jej twórczości. A jeśli chodzi o akty, no to był rzeczywiście element treningu, który odbywała w Akademii Julien. Tam bardzo duży nacisk kładziono na to, żeby poprawnie odwzorowywać nagie ludzkie ciało i podczas takich seansów w pracowni, zarówno męskiej, jak i kobiecej, pozował nagi model. Tych prac zachowało się rzeczywiście bardzo dużo. To są i rysunki węglem, i też bardzo odważne szkice, obrazy olejne, takie, w których nawet pojawią się elementy eksperymentu z techniką, z podłożem, z fakturą płótna i też element karykatury. Na jednym z takich aktów był akt męski ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Znajduje się karykatura artystki podczas malowania i też karykatury dwóch innych uczennic. Także ten warsztat, spektrum tematów tutaj poszerza się znacznie. Ten portret nie był jedynym, no ale jednak głównym elementem jej twórczości. Jeśli chodzi o nasze akademie, właściwie jeszcze nie było wtedy akademii, to była Szkoła Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie kobiety nie były dopuszczane. No może tam prywatne lekcje były im udzielane, ale Jan Matejko, długoletni dyrektor krakowskiej szkoły, no kładł się absolutnie właśnie poprzek takiej dopuszczenia do tego, że mogłyby być malowane akty. Kobiece akty, no to było coś absolutnie nie do pomyślenia. No, tymczasem Julien jakoś dopuszczał to, że pozowały panie, dziewczyny, no i pozowali także panowie. Właśnie studium aktu to był ten element, który właśnie zaważył na charakterze tej dwutorowej edukacji właśnie kobiecej i męskiej w XIX wieku. To właśnie ze względu na to, żeby kobiety i mężczyźni nie pracowali w tej samej sali podczas studiowania na Vigo Modelante. Dwie klasy czy dwa kursy zostały rozdzielone. Także to był rzeczywiście bardzo ważny element. A Jan Matejko o mały włos został nauczycielem Anny Bilińskiej, ponieważ był taki moment po odbyciu przez nią podróży tej europejskiej, że rozważała studia u Jana Matejki. To sprawę mogła być ułatwiona przez wuja Anny Bilińskiej, Mariana Gorzkowskiego, który był w tym czasie sekretarzem Szkoły Sztuk w Krakowie, też sekretarzem Matejki. Ale co warto wspomnieć, Matejko był w tym czasie również dyrektorem Wydziału Artystycznego takiej szkoły dla kobiet, która była założona przez Adriana Baranieckiego. Także tam też były te ścieżki umożliwione. Jednak tak jak Anna Bińska wspominała w swoim dzienniku, to studium modela było tym czynnikiem, który między innymi spowodował decyzję o wyjeździe. Olga Boznańska też miała później propozycję, żeby nauczać w krakowskiej szkole, potem Akademii Sztuk Pięknych, i żeby prowadziła pracownię dla kobiet. No, Bilińskiej nikt nic takiego nie proponował. Poza tym, że miała ofertę i chyba się sprawdziła w Akademii Julien, prawda? Ona była opiekunką pracowni. Tak, Bilińska była opiekunką pracowni, co było takim dużym wyróżnieniem ze strony dyrektora szkoły Rudolfa Żygiana. Kierowała pracownią też przez jakiś czas już po zakończeniu pewnego etapu edukacji, była zwolniona z opłaty za tą szkołę, tak rzeczywiście była tam uczennicą wybitną i bardzo cenioną. Ja myślę, że można porównać ją z taką najbardziej znaną studentką tej szkoły, czyli Marią Baszkircer, która jest artystką znaną też taką dzisiaj w całej Europie. Myślę, że te dwie bohaterki, takie główne postaci, liderki tej szkoły, należałoby postawić obok siebie. Bilińska też w związku ze swoimi doświadczeniami w Akademii Żywiołów planowała założyć własną szkołę dla kobiet, taką artystyczną w Warszawie, i ten pomysł też kiełkował w niej od czasu uświadomienia sobie tych braków w żeńskiej edukacji. Pani doktor, to ja w takim razie teraz zaproponuję francuską piosenkę Serge Gainsbourg i Vilaine Fille, czyli paskudne dziewuchy, paskudne dziewczyny, mauvais garçon, niedobrzy chłopcy. Króciutki przerywnik, który przenosi do współczesności, no ale jednak pokazuje, że nie tak łatwo sobie było utorować drogę do samodzielności. Vilaine fille, mauvais garçon, vilaine fille, mauvais garçon, dans cette vallée de larmes qu'est la vie, viens avec moi par les sentiers interdits, à ceux-là qui nous appellent à tort ou à raison, vilaine fille, mauvais garçon. À ceux-là qui nous appellent à tort ou à raison, vilaine fille, mauvais garçon. Au fond de cette vallée coule un torrent, il est l'image même de nos 20 ans. C'est à lui que nous devons cet air et ses façons, de vilaine fille, de mauvais garçon. C'est à lui que nous devons cet air et ses façons, vilaine fille, mauvais garçon. Il n'est pas un qui vive, qui me plaise autant que toi. Si tu étais plus naïve, je t'apprendrais tout ce que tu sais déjà. Les enfants du siècle sont tous un peu fous, mais le cliquetis de la machine à sous couvrira cette voix qui dit à tort à raison, vilaine fille, mauvais garçon. toi, c'est toi qui dis à toi avec ton vilaine fille. Mauvais garçon. Que la lune se couchera, n'existera au monde que toi et moi. Plus personne pour nous dire à tort ou à raison, vilaine fille, mauvais garçon. Et les yeux dans les yeux, tendrement, nous nous dirons, vilaine fille, mauvais garçon. Vilaine fille, mauvais garçon. Złe dziewczyny, jeszcze gorsi chłopcy. No ale to już było w latach 60. XX wieku, a jak było pod koniec XIX wieku. Postać Anny Bilińskiej to troszeczkę nam się zrobiła taka pomnikowa, a przecież to była atrakcyjna, żywa kobieta. Miała kontakty towarzyskie. W jakim kręgu się obracała? Rzeczywiście miała... duże kontakty towarzyskie. Bilińska też w swoich dziennikach pisze o swoim życiu w Paryżu. Pisze również o tym, że nie doświadcza go tak bardzo, jakby chciała, bo ciągle pracuje. Ten element pozostanie chyba w jej biografii, ale pisze też o tym, że chodzi na przyjęcia, że bardzo dobrze tańczy, że jest obserwowana przez panów i że się podoba. Także wydaje mi się, że takie rozrywki też lubiła. Ale jeśli chodzi o te jej najbliższe paryskie kręgi, to były przede wszystkim koleżanki ze studiów, a także rodziny paryskiej Polonii. Ona stała się w kręgach polonijnych, to były rodzina Mickiewiczów, na przykład Władysława Mickiewicza, z którą była związana, zaprzyjaźniona, także Józef Chełmoński gościł ją u siebie w domu, więc to były te jej najbliższe kręgi, ale niewątpliwie poznała tam wiele ciekawych osób. Mnie bardzo fascynuje jej znajomość z amerykańskim kolekcjonerem Alfredem Corningiem Clarkiem, dla którego namalowała dwa znakomite obrazy, które też prezentujemy na wystawie. Jeden z nich to jest jej największy portret amerykańskiego rzeźbiarza George'a Kaya Bernarda. Największy w sensie rozmiarów, oczywiście. Największy w sensie rozmiarów, ale też myślę, że w sensie artystycznym jest też wybitny. To jest naprawdę spektakularne dzieło. A skąd się państwu udało ściągnąć to kolosalne płótno? Udało nam się ściągnąć ze Stanów Zjednoczonych. To jest największe takie nasze wypożyczenie, ogromny też sukces takich międzynarodowych naszych kontaktów. Ten obraz na co dzień znajduje się w Harrisburgu, w Muzeum Stanu Pensylwania, gdzie został podarowany przez rodzinę rzeźbiarza i stamtąd przyjechał na wystawę w Warszawie. Pani doktora, jakie były jej kontakty z mężczyznami, bo no, podobała się owszem, atrakcyjna kobieta i z takim żywym usposobieniem, ale od czasu, kiedy się zakochała w Wojciechu Grabowskim, starszym od siebie o 7 lat artyście, którego poznała w Wiedniu, no to już jakoś chyba odsuwała konkurentów, adoratorów. Tak, odsuwała adoratorów, to był ten moment życia właściwie wyłącznie pracą i sztuką, tak przynajmniej jawi nam się ta biografia z dzisiejszej perspektywy, też ze względu na źródła. Dopiero po jakimś czasie Bilińska też w kręgach polonijnych paryskich poznała Antoniego Bogdanowicza, który oświadczył się, ale też kazała mu czekać 2 lata na ślub, do którego zresztą doszło w 1892 roku. Mm-hmm. Na wystawie państwo prezentują, tak jak powiedziałam, no coś, co jest rekonstrukcją, odtworzeniem pracowni, warunków, w jakich no, wówczas pracowano w Akademii Julien. Nie jest to komfortowe. Co prawda oświetlenie było dobre, bo odgórne, ale tak to raczej, no nie wiem, czy teraz by ktokolwiek wysiedział tyle godzin na takich niewygodnych stołeczkach. Myślę, że to były bardzo, bardzo niewygodne warunki, ale te kobiety były bardzo zdeterminowane, żeby podszkolić swój warsztat i osiągnąć wysoki poziom. Myślę, że te pracownie prywatne w tamtym czasie było oczywiście wzorowane na takim kanonie nauki w akademiach współczesnych, ale to były sale, w których stawiono podium, na nim pozował model i uczennicy czy uczniowie siadali w koło. Niektórzy mieli lepszy punkt widzenia na model, inne uczennice z kolei gorszy, które stały, inne musiały siedzieć czy kucać, nawet tak jak pokazuje nam to karykatura Anny Bilińskiej na jednym z obrazów. To były na pewno też duszne, ciasne pomieszczenia. Także warunki były niewygodne. Były też takie momenty, kiedy dziewczyny, studentki pozowały sobie wzajemnie. To był taki element też, przynajmniej tak starałam się o tym myśleć, takiego siostrzanego klimatu właśnie tej kobiecej pracowni, współpracy, właśnie wzajemnego pozowania, pomagania sobie. Także taki klimat na pewno tam też panował, mimo niewygody i tych ciężkich warunków. Jest na wystawie obraz, który już wcześniej był eksponowany, jest dość znany. No, nawet z taką korektą w tytule, jeśli można tak powiedzieć. Mianowicie jest to model. Niewątpliwie pozowała do tego prawdziwa, żywa dziewczyna i jest to Murzynka. I państwo tłumaczą, dlaczego nazywa się to Murzynka. Tak, tłumaczymy tytuł obrazu, ten obraz, tak tytuł Murzynka nadała sama Bilińska w swoim notatniku, tak jak wspominała, ona bardzo skrupulatnie spisywała wszystkie swoje obrazy. I ten obraz tak zatytułowała i był też jeszcze w XIX wieku właśnie z tym tytułem wystawiany. Także z szacunku dla historii, dla warunków epoki, też postrzegania kategorii etnicznych czy kategorii płci, kategorii społecznych tego czasu, zdecydowaliśmy się na umieszczenie tego tytułu w katalogu i na samej wystawie. Ta modelka ma strój, który właściwie trudno by powiedzieć, z jakiego kraju pochodzi, prawda? To też jest element takiego schematu widzenia osoby obcej kulturowo w tym czasie. Tam mamy wachlarz japoński, mamy orientalną biżuterię, mamy zabój na głowie, które po prostu mają widza odsyłać z takiego umownie pojmowanego obcego orientalnego kręgu kulturowego. Tak to w tym czasie było postrzegane i tak też malowały te same modelkę inne artystki właśnie w akademii. To była taka konwencja pewnego rodzaju kostiumu społecznego, bo dama z lornetką jest bardzo podobnym studium. Na wystawie oprócz tego studium Murzynki, które jest z naszych studiów, prezentujemy pracę innej artystki szwedzkiej, Karlsson Redberg, która właśnie tę samą postać malowała w zupełnie inny sposób niż Pani doktor, ja poproszę teraz o chwilę przerwy. Annie Lennox i Aretha Franklin zaśpiewają, że siostrzyczki robią to dla siebie. Tak jak pani mówiła, że te dziewczyny sobie wzajemnie pozowały, czyli też pomagały sobie doskonalić się artystycznie. Time. wracamy do wieku XIX. Anna Bilińska jednak wyszła za mąż. Jak to się stało? Bo wyglądało na to, że po nie tyle zawodzie miłosnym, ile po tym ciosie, który ją spotkał, czyli po śmierci z powodu suchotów, o ile pamiętam, Wojciecha Grabowskiego, prawda? Ona już no, nie będzie chciała się wiązać z nikim, a jednak związała się. Tak, minęło trochę czasu. Antoni Bogdanowicz bardzo zabiegał o względy Bilińskiej i rzeczywiście wzięli ślub w 1892 roku. Wszystko zapowiadało się dobrze i Bilińska to był taki moment, w którym właściwie osiągnęła szczyt swojej kariery, można powiedzieć, bo była obecna na wielu międzynarodowych wystawach, też bardzo dobrze sprzedawały się jej prace. No i właśnie ten spokój i takie szczęście w życiu prywatnym wtedy ją spotkało. Lekarz, więc wydawałoby się, że mógł ją otoczyć opieką. Co było przyczyną choroby Anny Bilińskiej? Chorobę u Anny Bilińskiej zdiagnozowano już w młodości, właśnie podczas tej europejskiej podróży, o której wspominałam. To była choroba serca. Później już podczas, kiedy chorowała, nazwano to reumatyzmem serca. Także choroba wróciła po jakimś czasie, czy po prostu nieleczona, w związku też z trybem pracy, z stylem życia Bilińskiej. Dała o sobie znać po kilku latach i doprowadziła do znacznego osłabienia później niestety do wczesnej śmierci artystki. No, Maria Konopnicka, która napisała taki bardzo gorzki właściwie apel, list do społeczeństwa, że Anna Bilińska mogła żyć, gdyby nie to, że żyła w tak fatalnych warunkach. Na ile to jest prawda, że te ciężkie warunki bytowe, którym była poddana w pewnym okresie swojego życia, że to była przyczyna rozwinięcia się choroby? Myślę, że to mogła być przyczyna. Na pewno te ciężkie warunki, które opisuje Konopnicka, sprzyjały rozwojowi choroby. Natomiast sam ten tekst, tak jak pani mówi, bardzo, bardzo poruszający i taki właśnie apelujący do społeczeństwa, myślę, że on jest trochę przesadzone, ale to też w związku z tą pozytywistyczną postawą Konopnickiej, która też była bardzo bliska Bilińskiej. Tam Konopnicka właściwie oskarża społeczeństwo polskie o to, że nie dba o swoich artystów i Bilińska stała się w tym tekście swojego rodzaju symbolem całego pokolenia młodych twórców, którzy w Paryżu klepali biedę, zupełnie zapomniani przez polskie instytucje, których też w tym czasie brakowało. Myślę, że to mogła być przyczyna, ale cała ta historia opowiadana przez Konopnicką składa się na taką legendę o taki mit biednej artystki Anny Bilińskiej. Myślę, że tych chwil większego statku też trochę było w jej życiu, o czym świadczą zapiski właśnie w jej notatnikach i to, jakie kwoty otrzymuje za namalowane obrazy. I też sytuacja pewnie nie była aż tak dramatyczna w momencie, kiedy otrzymała ten zapis testamentowy od zamożnej przyjaciółki, to na pewno wpłynęło na jej sytuację. Konopnicka wspomina, że Bilińska żyła 35 lat, no ale to się nie zgadza z metryką. To się nie zgadza z metryką i ta błędna data też jest świadectwem tego, jak my niewiele wiemy o artystkach, o w sumie znanej malarce, tak, Annie Bilińskiej. Ta data była, nie wiadomo czy celowo zmieniona, czy pomylona, w każdym razie zawsze podawana jako rok 1857, a dopiero podczas pracy nad tą wystawą udało się dotrzeć do prawdziwej daty, czyli 54 roku. Czyli, że 39 lat, no to też nie jest specjalnie dużo i wydaje mi się, że jak na krótki czas, kiedy tworzyła, bo kiedy pojechała do Paryża, to nie była młodziuteńką dziewczyną, tylko już była po szkole Gersona i coś umiała. Że wydaje mi się, że jak na ten krótki czas, to jednak bardzo dużo Bilińska po sobie pozostawiła. Choć oczywiście no, nie udało się państwu dotrzeć, bo pewnie w prywatnych rękach pozostają te obrazy. Dużo obrazów pozostaje w prywatnych rękach. Ale rzeczywiście dużo zrobiłam. Dużo namalowała, też w różnych technikach, bo znakomicie posługiwała się pastelem i nam też zależało na tym, żeby docenić to i pełnię tej twórczości, która po niej pozostała i żeby trochę zaprzeczyć takiemu twierdzeniu, które już w XIX wieku powstało, że była niespełnioną malarką, że mogła osiągnąć znacznie więcej. Tutaj myślano o malarstwie historycznym, o takim dziedzictwie Jana Matejki, do którego ona jakby nie zdążyła dotrzeć. Myślę, że to, co pokazujemy, to, co zostało po Bilińskiej, pokazuje ją naprawdę jako spełnioną i bardzo wartościową malarkę. Ja też bym chciała zwrócić uwagę na pejzaże. To nie jest typowe dla Bilińskiej, ale typowe dla artystów tamtej epoki. Wyjście w plener. I Bilińska to też robiła, wychodziła w plener. Bilińska wychodziła w plener, to były zwykle letnie wyjazdy. Malowała pejzaże podczas wakacji na francuskim wybrzeżu. To były różne miejsca, Normandia, Bretania, Nowa Akwitania i tam malowała, wydaje się, obrazy dla siebie. To były niewielkie pejzaże, też w różny sposób malowane. Niektóre są wykończone, a inne właściwie wydaje się, że powstały w ciągu kilku minut. To są takie impresje natury, które po prostu bezpośrednio widząc zmieniający się krajobraz nanosiła na tekturowe podłoże. Także bardzo takie własne, prywatne, można powiedzieć, obrazy. Mi się wydaje, że ta wystawa, która potrwa jeszcze do 10 października, jest godna uwagi z wielu powodów. Między innymi także, to już nie jest twórczość Bilińskiej, jest, pokazują Państwo, szkicownik Madame Géraldie, gdzie są karykatury studentów i studentek tej szkoły. To dość zabawne są niektóre szkice. To są zabawne szkice i też trochę nawiązuje to do tego zwyczaju wzajemnego rysowania karykatur. On też jest widoczny na jednym z obrazów Bilińskiej i też do tego siostrzanego klimatu, o którym myślimy, jak wyobrażamy sobie, jak ta pracownia funkcjonowała, więc są tam żarty, właśnie karykatury i też, co trzeba podkreślić, prezentujemy na wystawie pracę innych studentek tego samego czasu, które są eksponowane w tej pracowni. To są prace węglem, ołówkiem, także obrazy olejne, które rzeczywiście tam wisiały i pokazują ogromne talenty i jakby super wytrenowany warsztat, o którym zapomnieliśmy. Te nazwiska nie są dziś znane, a Bilińska jawi się jako wybitna Polka, wybitna artystka, ale jedna z wielu tych kobiet, które tam wtedy pracowały. Proszę Państwa, zapraszam do Warszawskiego Muzeum Narodowego. Dziękuję dzisiejszemu mojemu gościowi, którym była dr Agnieszka Bagińska, historyk sztuki i jedna z dwóch kuratorek. Ja się z Państwem żegnam. Monika Małkowska, dziękuję Oli Kaczkowskiej i Maciejowi Zająckiemu za współpracę. No i na koniec oczywiście będzie muzyka. Kanadyjka, Paulin Julien, ale to nie jest tak samo pisane nazwisko, Julien, która miała pseudonim Lisica, zaśpiewa piosenkę Anne Sylvestre o tym, że czarownica taka sama jak inne śpiewa oczywiście o sobie. Wszystkie kobiety to czarownice, także te utalentowane. Posłuchajmy. Soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être corps de fait, s'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Zapraszamy